Mangiade. La sera c'est la même midi que French fries. Non, mais c'est pas comment. Puis là, vous allez suivre votre son écho. Ça, c'est un moment qui vient voir ça. Téléphonate nekem de midi, kinyomom. On est déjà que même téléphonate. Tehát én hívtam hétszer, és nem veszi fel a telefont, érted? És kinyomod a telefont mindig. Itt nem érdekel, ha ki is nyomom, akkor mondja meg, hogy nem akarok vele beszélni. És akkor itt a Valentinával beszélgessük, ő azt mondja, hogy így ment el az autóval az Adikó. Hát azt könnyen lebírom ellenőrizni, ja, de most már nem, mert most már, hogyha beállt, akkor már nem tudom leellenőrizni. De mi mondja azt, hogy hívtam, mikor nem is, nem, egyszerűen nem is hívott fel anya. Mi van benne? Nem tudom, kislányom, hogy mi akar mindig, hogy mondjam, veszekedést, hogy ízét. Ha akarok, mi akkor menjek be hozzá, nem fontos. Ha most itt van ez a papír, és most abszolút nem is tudom, hogy most hagyjam a picsába, most majd bemegyek hónap, vagy valamikor, vagy hagyom a picsába, azt akkor most nem megyek, már látod már ma már milyen. És akkor itt nézem ezt a hülye telefont, akkor, mikor hívott, jöttem kimutassa. Most már nem mondhassa annyi, hogy rossz a telefonom, mikor ez új telefon, érted? Igen. Ez már nem olyan, hogy nem mutatja ki, vagy valami. Azért mondom, hogy nem tudom, miért csinálja ezt az Anikó anyát, és szerinted? Nem tudom, kislányom, fogalmam nincs. Hát muszáj ezt így csinálnunk, anya. És akkor azt mondja, ha akarsz, akkor bejöhet. Hát akkor nem megyek mindbe felé, minek menjek én, nem akarok én annyira ott lenni nála. Szerinted, mama, ha így viszonyul hozzám, akkor hagyom a fenébe, nem? Ezt szerintem, hiszen nem, egyszerűen az ember nem tudja fölfogni, hogy milyen ellenséges. Nem bántottam én, még nem csináltam, még fölhívtam fél nyolckor, amikor jöttem kifelé, hogy ne legyen az, hogy anyám sosem hívsz föl, érted? Aztán még fölhívtam hétszer vagy hányszor, de föl nem veszi. Azért mondtam, hogy anya, csörgess már vissza, hogy hát nem jó a telefonom, hogy nem csörög. Hát de csörgött anya, hogy megcsörgeti, rögtön hallottam meg minden, érted? Érted. Én nem tudom, hogy mi lesz így az én, mert fogalmam nincs. Valentina azt mondja, itt ment el, csak én ugye csináltam a csokrot, vagy nem odafigyeltem. Ő azt mondja, nem megy sehova se. Hát nem tudom, anyám. Nem tudom, szóval fogalmam nincs. Hogy miért csinálja ezt én velem, mert jó ez így, anyám. Na mindegy. Na jó, leteszem egy előre majd. Jó? Azt mondtam az elég, hogy így kell fogani, így vagy jó. Te gyere, beszélj anyu. Szia. Te, hogy sétálsz?